lokola yo bota bana oyo na moto mosusu e pole lo yonga na yo toelaka bango na boyo yo yo yo Kamola makanisi nanga lokola elamba potenga na kauka makila na nsoto likamo ya kosambwa boye na miso ya bato na boyo yo yo yo yo luambo e na boyo yo yo yo yo na boyo yo yo yo maikela moya nzambe o mama maikela moya nzambe o mama Kende koka mata vaso tika ki epa yanganga Nganga boy ko sala mosala esengi e bato Nganga boy ko sala mosala esengi e mayele Epa yako bomba makile e bato zalite epa na ye Na boy yo yo yo yo oh Simamponyo lo banazando tala bokokani tala kango kuna na boy yo yo yo oh na boy yo yo yo yo na boy yo yo yo yo maikela moya nzambe o mama maikela moya nzambe o mama ona nini mwasenyo kolo makanisi mangai na ligite Sali na kanda na motema Pona pekisa okumba to bana na yo na fami na angai Pona boya kobima na yo Na miso ya bato kizodisa na boy yo yo yo. Oh. Lopangwe, pote ndoki ya famila nga esila pouvoir. Oyo ya banganga na yo e mata mama. Makambo nyonso nga na kosala pona mbana na yo. Edinaka na mai pote ya yo e mata ye. Na bo yo yo yo yo oh. Mwasi moto e makasekele ya bana ye. Awa yo komi koswali sanga na miso ya bato. Baka kombo nangana ya mwasi nangai na kuruze. Yo mwasi mobimba kiseleka yo na loketo e. Na boy yo yo e. Bazila kayona bamboka yango. Soki ozongi sourire na monoko na yebate. Na boyo